Ik heb die woorden niet bewust en niet in die bewoordingen gezegd. Ja, Veskiris was de advocaat van Taghi. Volgens justitie hielp ze hem om vanuit de gevangenis een bende te leiden, maar ook dat ontkent ze. Een man van 22 uit Spijkenisse die wordt verdacht van sextortion heeft bekend meisjes te hebben afgeperst. Tegen de rechter zei hij dat hij niet had stilgestaan bij de gevolgen. Hij zou tientallen meisjes onder druk hebben gezet om naaktfoto's te sturen en daarmee chanteerde hij ze. De man kwam in beeld naar een groot Amerikaans onderzoek. EU-chef von der Leyen is blij met de tijdelijke staakt het vuren tussen de VS en Iran. Het zorgt voor de broodnodige de-escalatie en het is nu belangrijk om te blijven praten over een duurzame oplossing voor het conflict, schrijft ze op X. Volgens von der Leyen is de EU bereid daarvoor samen te werken. Ja, en slecht nieuws, want voedsel wordt opnieuw flink duurder. Rabobank verwacht dat prijzen volgend jaar zo'n 7% gaan stijgen en mogelijk zelfs meer dan 10%. Merk je vooral in de supermarkt, door duurdere boodschappen en kleinere verpakkingen, krimpflatie dus. De oorzaak ligt vooral bij de hoge energieprijzen, die werken dan weer door. En ook de stijgende lonen drijven de prijzen verder op. En dan heb ik het weer nog voor je. De zon schijnt vanochtend volop en er is hooguit wat sluierbewolking zichtbaar. Vanmiddag is het 13 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, S, dankjewel. Dan 538 verkeer. A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland ben je 10 minuten langer onderweg. A30 Ede-Barneveld bij Scherpenzeel. Vrachtwagen met pech, kwartier vertraging. Er staan flitsers op de A1 Hengelo-Deventer bij Holten 119.4. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Bokstel 127.7. En op de A4 Amsterdam-Leiden bij Schiphol 8.5. A4 Leiden-Amsterdam bij Leiden 32.8. A7 Drachten-Groningen, Drachten-Compagnie 169.8. En op de A9 Alkmaar-Haarlem bij Sparendam 46.8. De A10 Coenten-Oldenieuwmeer bij Amsterdam 24.9. En ook op de A13 Rijswijk-Rotterdam ter hoogte van Delft. Hectometerpaal is 12.7. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alle Lucovitaal vitamine en supplementen met 60% korting. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Je bent pas echt ver van huis als je geen Wegenwacht Europa hebt. Nu met 20% korting. ANWB en gaan. Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire. Yes! 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Morning. Dennis Rijen. Ja, zometeen trek ik je even de dansvloer op voor een nieuwe Dance Smash Classic. Bruno Mars in de line-up. En ook Snow Patrol. Radio 538. Just say yes. I'm running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today. Take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick. We'll Show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, Het nieuwe album The Romantic van Bruno Mars. I Just Might the 58. Lekker hoor. Terwijl de storm rondom de Millennium Bug in 2002 pas net is gaan liggen, is er een Italiaanse zangeres genaamd Mooney aan het broeden op iets heel anders, waarvan ze hoopt dat het de wereld gaat overnemen. Haar debuutalbum Life Stories. 538 Dance Smash Classic. Ja, en op dat album staat de track Dove. Een nummer dat gaat over een prille zomerliefde, romantische escapades op het strand met zaad in je bilnaad. Natuurlijk de perfecte ingrediënten voor een zomerhit. En die scoort ze, want in 2002 vliegt ze zeg maar met de souplesse van Jutta Leerdam op de klapschaats door de hitlijsten. En mede dankzij het programma Dance Department op Radio 58 werd dit een grote hit en een dance smash. Je hoort Mooney met Dove. Vandaag de Dance Smash Classic. zal nooit mijn leeftijd onthullen. Wat denk je dat ik ben? Een auto? Woorden die ooit van de stembanden rolden bij de zangeres die je net hoorde. Met een muzikale distributieriem. Cyndi Lauper. Uit de jaren 80, Girls Just Wanna Have Fun op 58, je 58 werkdag. Zo, hoe zit je erbij? Lekker zonnetje? Ja, al meer foto's gehad van dakdekkers en kraanmachinisten dan de hele vorige week. Het is een prachtig weer buiten, lekker hoor. Een lentedag en de radio die gloeit, want die koffer van 15.000 euro zit in het spel van de stemmenjacht. Zo meteen spelen we weer een nieuwe ronde. En de festivalagenda van de volgende rockers begint zich inmiddels beter te vullen dan het padpak van de Pamela Anderson ooit in de Baywatch. Geen tegel in Nederland laten ze deze zomer onbespeeld. Maar ook in België en Amerika kunnen ze een bezoek verwachten van Kensington. En je hoort in 058, dit is Living For. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met 2000 euro extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat. Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross.

David, Tyla, Nile Rodgers en Talk To Me. De 538 Stemmenjacht. Ja, het spannendste spel van de Nederlandse radio. Nerve-wracking. zou een kop kunnen zijn in de New York Times over de 50 stemmenjacht. Fleur, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het vandaag in Ruurlo? Ja, lekker zonnig ook hier. Nou, wat heerlijk. Ben je aan het werk? Ben je thuis? Wat ben je aan het doen? Ja, ik ben thuis aan het werk. Nou, wat goed, wat goed. Hey Fleur, gezellig dat je meespeelt met de stemmenjacht. Zenuwen een beetje op peil of valt dat mee? Of... Nee, het valt wel mee. Heel goed, heel goed. Koelbloedig gaat ze de strijd aan. Fleur, luister goed. Dit is je opgave. Dingen. Voor 15.000 euro in koffer nummer 9. Fleur, wie denk je dat dit is? Ik denk Frank Evenblij. Frank Evenblij, oud jakker als DWDD onder andere. Presentator, sportkenner, enzovoort, enzovoort. Ja. En ook de stem van de ANWB-commercials dit jaar. Dat is ook leuk. Ja, jury, is dit het juiste antwoord? Het antwoord is... fout. Zo, mijn hart sloeg even 3 keer over. Yeah. Oh, Fleur, het is hem niet, helaas. Ja, yeah, jammer. Ik stuur je heel snel de koffer van de Postcode Loterij, de troostprijs. En meld je nog een keer aan, hè? Ja, dankjewel. Mooie dag, geniet van het zonnetje. Hetzelfde. Groetjes, hoi. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ja, druk lekker op die groene knop. Neem nog een bakkie en geniet van de hits van 538. Return of the Big Mac. Dit is Mark Morrison. Oh!